What you say is true. I had a rendezvous with somebody new. It's the only one I ever had. Oh, yeah? Baby, baby, don't you go, I'm mad. Oh, cheating shows and it never goes. I got a reason to be mad, I suppose. Well, I guess I'm just a passing fan. Baby, baby, don't you go, I'm mad. That's not the kind you want. Who ever dreamed your cousin would come along that restaurant? You realize that I'm really upset. What did you say about forgive and forget? Come on, kiss me just to show you're glad. Baby, baby, baby, don't you go away, man. Thank you. Thank you. Doncs amb aquesta música nosaltres us hem acompanyat uns minuts amb Andrea Motis, la Big Band, com sempre, de l'amic John Chamorro. I seguirem a Jazznàtics, però en aquest cas amb un single de juny de 2020, a càrrec d'aquesta excepcional cantant que es diu Yolanda Hinton. Des del seu àlbum Giving You More ens aporta el tema, el single My Little Angels. my little angels. See, you're so beautiful. Beat of my heart, you come into this world, made me so happy. Sunshine in my life, warm and tender, bright, sweet little angel. How I adore you, sweet little angel. Light up the sky, the heartbeat of my glad you're in my life, sweet little angels. I look into your eyes, everything's bright. The way that you make me feel, cherish these moments. Compare. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Música que ens arriba a continuació amb Ella Fitzgerald i Louis Armstrong, de Your Love. Però també recordarem, després d'aquest tema de Yolanda Hinton, més jazz a càrrec de Meute, amb You and Me, Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, Rick Brown, en Sao Paulo, amb un artista amb un nom impronunciable en cirílic, per tant em quedo amb els seus acompanyats, Mark Collin i Kevin Sedicki, amb L'Amor Lliure, i també a Dimicat, amb Post It. Això són les propostes de Jazznàtics per als propers minuts. The odds were 100 to 1 against me. The world thought the heights were too high to climb. But people from Missouri never incense me. Oh, I wasn't a bit concerned. Far from history, I headline. How many, many times the wine had turned my badose. They all laughed. Christopher Columbus, when he said the world was round. They all laughed when Edison recorded sound. They all laughed, Wilbur and his brother, when they said that man could fly. They told Marconi, Wireless was a phony. It's the same old cry. They laugh at me, warning you. Said I was reaching for the moon. But oh, you came through. Now they'll have to change the tune, yes. They all said we never could be happy. They laughed at us in how. But oh, oh, oh, who's got the last laugh now? They all laughed at Rockefeller Center. Now they're fighting to get in. They all laughed at Whitney and his cotton gin. They all laughed at Fulton and his steamboat, Hershey and his chocolate bar. Ford and his Lizzie kept the laughters busy. That's how people are. They laughed at me, wanting you. Said it would be hello, goodbye. But oh, you came through. Now they're eating humble pie. They all said we'd never get together. Darling, let's take a bow. For ha, ha, ha, who's got the last laugh now? They laughed at me, warning you. Said it would be hello, goodbye. But oh, you came through. Now they're eating humble pie. They all said never get together, darling, let's take a bow. For ho, ho, ho, who's got the last laugh? Hee, hee, hee, let's pass that. Ho, ho, ho, who's got the last laugh now? Thank you.

Свободная любовь вам будоражит кровь, и множество людей похоже на бледей. Свободная любовь, какие пустяки, все на ее реки, о чем мои стихи? Ах, что-то есть что-то хорошее очень, наверное. И можно быть правым, прогуливаясь налево. Но я почему-то конкретного жажду ответа, как в этих вопросах остаться политкорректным. Свободная любовь, l'amour libre, и рифмы не нужны. И выбор без границ. Такой же, как у птиц. Ах, что-то есть что-то хорошее очень, наверное. И можно быть правым, прогуливаясь налево. Жажду ответа, как в этих вопросах остаться политкорректным и незачем смотреть в глаза и некого корить в слезах. Свободная любовь вам будоражит кровь. Вам будоражит кровь. Ах, что-то есть что-то хорошее очень, наверное. И можно быть правым, прогуливаясь налево. Но я почему-то конкретного жажду ответа, как в этих вопросах остаться политкорректным. Свободная vous pour samedi. Avec The caretaker, the cleaner, or the counter? Oh no, not the cost controller. The boss. One more time. He's a nasty boy. La música continua al vostre costat ja a la recta final de Jazznàtics per aquesta setmana. Els darrers minuts del nostre programa compartits amb un dels artistes que ara mateix també ens encanta de poder escoltar una vegada i una altra. Darrers instants, com sempre, un plaer immens haver estat amb tots vosaltres. Doncs, què us sembla si escoltem la música de Sevda, de Sevda Lidunia, amb el Sari Gelin? Aquesta és la peça que ens acompanyarà per finalitzar el nostre programa d'aquesta setmana. Això ha estat Jazznàtics amb Rafael Corbí. Fins la propera. Adéu-siau.